یک شاخ گل، برنامه شماره 386. این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، مجد جمال وفایی و رجوی تنظیم کرد. به کعبه رفتم و آنجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم. چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم، هزار مرتبه در دل دعا به روی تو کردم. نهاد خواهد نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، نهاد خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، من از میان همه روی دل به سوی تو کردم. به موقف عرفات ایستاد خلق دعا خان، به موقف عرفات ایستاد خلق دعا خان، من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم. من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و که بر حلقه موی تو گرفتاری از خدا یا سر و جان نتوان گفت، سر و جان را نتوان گفت که مقداری عرفاتی استاد خلق دعاخوان، به موقف عرفاتی استاد خلق دعاخوان، من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم، من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم. مرا به هیچ مقامی نبود قدرت گامی، طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم. نهاد خبره نهاد خبره شاخ گل برنامه شماره 386.